Almere Strand. De hele dag is dit DEFCON 1. En ik moet eerlijk zeggen, er is nog geen druppel regen gevallen vandaag. Vertrouw nooit op weermannen. Dat hebben we ook weer geleerd vandaag. Alles valt erg mee, zeg maar. De hele dag hebben we live het allerbeste vanaf DEFCON 1 Almere Strand. AD&T Radio is erbij de hele zomer door. Elk noemenswaardig festival zetten we live uit. En we kunnen wel stellen dat dit een noemenswaardig festival is. 25.000 mensen zijn inmiddels ontzettend druk met feesten. Feesten en nog eens feesten. En dat willen we heel graag zien. DEFCON 1 live op AD&T Radio. Dit is Kiyama. good and evil. You've got to find your own state of mind. You're reaching out for another world, a place where dreams come true, a place to create a manful atmosphere.